från en tid jag annars glömmer. Inget jag kan göra något åt. Människor jag känt och som har engagerat sig. Vissa har jag älskat och en del har älskat mig. Jag vet jag trots att skett i buden. Det jag visste var förbjuden. Jag kan bara säga ett förlåt. Att jag red in på en åsna i Vetlanda efter att jag vunnit Melodifestivalen. Och sa att jag kunde bota sjuka med handpåläggning. Ah, det stack iväg lite grann.